reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Oświęcimiu rozmawiali prezydenci Polski i Izraela. Za chwilę relacja naszego reportera. Połączymy się też z Sejmem. Rząd przedstawił informacje na temat nagród dla ministrów i ich zastępców. Parlament Europejski krytykuje sytuację na Węgrzech i grozi artykułem 7 unijnego traktatu. W Oświęcimiu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Godzinna rozmowa toczyła się w Centrum Dialogu i Modlitwy za zamkniętymi drzwiami. Politycy uczestniczą w 27. Marszu Żywych. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, o czym mówili prezydenci? Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to znaczące spotkanie w mieście, które widziało zagładę narodu żydowskiego. Dziękował za udział w Marszu Żywych prezydentowi Izraela. Zaznaczał, że spotkanie ma dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego i powiedzieć światu nigdy więcej. Żeby powiedzieć, czy wręcz krzyknąć, popatrzcie, do czego może prowadzić antysemityzm, popatrzcie, do czego może prowadzić ksenofobia, popatrzcie, do czego może prowadzić rasizm. Prezydent odniósł się również do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zaznaczał, że intencją polskich władz nie było stworzenie regulacji, które miałyby ograniczyć wolność słowa i mówienie o prawdzie historycznej. Prezydent Izraela mówił, że Polska jest współodpowiedzialna za badania o Holokauście. Dodawał, że podstawą dobrych relacji między krajami jest edukacja, pamięć i poszanowanie dla historii. Wyrażał nadzieję, że kraje znajdą wspólną drogę, aby poprawić wzajemne relacje. Teraz prezydenci przed ścianą straceń na terenie dawnego obozu Auschwitz I oddają hołd ofiarom Holokaustu. Później przejdą w Marszu Żywych. Prezydenci na terenie obozu Auschwitz-Birkenau II skierują swoje przesłanie do młodzieży, która bierze udział w marszu. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. I przenosimy się do Sejmu, gdzie trwa dyskusja o pieniądzach. Rząd przedstawił informacje na temat nagród dla ministrów i ich zastępców. Wnioskowała o to Nowoczesna. Dyskusji przysłuchiwała się Sylwia Białek. Powiedz, o co pytała opozycja i jaką otrzymała odpowiedź. Informacje rządu na temat nagród dla ministrów i wiceministrów przedstawił sekretarz stanu w kancelarii premiera Paweł Szrot. Państwo znacie już wszystkie odpowiedzi, mówił do posłów obecnych na sali. Podkreślał, że kancelaria premiera te kwestie już wyjaśniała, więc temat uważa za zamknięty. W ostatnim czasie podjęto decyzje polityczne, które zamykają sprawę nagród. Dlatego wszyscy na tej sali wiemy, że ministrowie oraz sekretarze stanu będący posłami przekażą nagrody poprzednio im wypłacone na cele charytatywne. Wszyscy znamy też termin. Ma to nastąpić do połowy maja bieżącego roku. Paweł Szrot przypomniał, że Mateusz Morawiecki zdecydował też, że członkowie rządu nie będą otrzymywali nagród i jak mówił, decyzje te są precyzyjne. O informację rządu wnioskowała Nowoczesna. Poseł Marek Sowa powiedział, że była premier Beata Szydło stała na czele grupy, która postanowiła z publicznego mienia brać tyle, ile się dało. Każdy, począwszy od premier Szydło, która sama przyznała sobie 65 tysięcy, aż po ministra Błaszczaka, który przytulił 82 tysiące złotych. O tym, że nagrody, które premier Beata Szydło przyznała ministrom i wiceministrom, mają zostać do połowy maja przekazane na Caritas, mówił w ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział wówczas, że społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Relacja Sylwii Białek. Dziękujemy. Sławomir Neumann zapowiada, że zrzeknie się immunitetu poselskiego, kiedy tylko wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie wpłynie do Sejmu. W rozmowie z TVP Info szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mówił o osobie, która złożyła donos. Człowiekiem, który mnie dzisiaj pomawia, donosząc do prokuratury, jest osoba zatrzymana za próbę przyjęcia łapówki przez CBA, która wychodząc z aresztu napisała ten donos. A ta sama osoba kilka lat wcześniej, składając zeznania pod przysięgą w sądzie, w tej sprawie, kiedy wytoczyłem pozew cywilny, absolutnie mnie ze wszelkich spraw oczyściła. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokuratura zamierza postawić posłowi zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, kiedy sprawował on funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Podjął bezprawne działania, którego efektem było osiągnięcie korzyści majątkowej w wysokości 13,5 milionów złotych przez jedną z klinik, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za czyn ten grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jeleniogórska prokuratura prowadzi od marca 2016 roku. Parlament Europejski krytykuje sytuację na Węgrzech i ponownie grozi uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu. Europosłowie mają nad nim głosować po przerwie wakacyjnej. To nie pierwsza rezolucja i nie pierwsza groźba uruchomienia artykułu 7. Autorka projektu rezolucji Judith Sargentini mówiła, że Unia powinna podjąć zdecydowane działania. Musimy uruchomić artykuł 7. Skończył się czas wydawania ostrzeżeń. Unia Europejska musi stanąć w obronie rządów prawa. By Parlament Europejski zwrócił się o uruchomienie artykułu 7, potrzeba zgody 2/3 europosłów. Pytanie, czy uda się taką większość zebrać, bo węgierski Fidesz należy do grupy Chadeków, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. A jeśli chodzi o artykuł 7, to jest on rozpisany na kilka etapów. Pierwszy to uznanie przez europejskie rządy, że w jakimś kraju jest poważne i systemowe zagrożenie dla praworządności. Jeśli taki wniosek wpłynąłby teraz do unijnej rady, potrzebna byłaby zgoda 22 państw. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W całej Polsce pogodnie, od 15 stopni na Podlasiu do 23 w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Leclerc. Dobra oferta. Dla nas to bułka z masłem. Teraz masło irlandzkie Kerrygold w wyjątkowo dobrej cenie, bo jedynie 6,69 za 200 gramów dostaniesz w Leclerc. Leclerc. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Zapraszam i od razu ostrzegam, ponieważ przez najbliższe minuty za pośrednictwem radia, przez Państwa mieszkania, gabinety, może podwórka, to w zależności od tego, gdzie nas Państwo teraz słuchają, przejedzie kilka motorów, przebiegnie sporo krasnoludków, będzie to pełna wyzwań powtórka z rozrywki. I zaczniemy wątkiem motorowym, bo kojarzy się to z podróżą. I przy okazji w takim razie możemy zapowiedzieć, że dzisiaj rusza krakowski przegląd kabaretów Paka. To taka podróż z Warszawy do Krakowa. Zaczyna się koncertem piosenki Nieprzyzwoitej. My tam będziemy i o ile wszystko dobrze pójdzie, to jutro po godzinie 13 w specjalnej Akademii Rozrywki nadamy z Krakowa fragmenty tego spotkania i ogólnie dużo Paki będzie w audycji. Będą goście, będą zaproszenia na koncerty. Jutro po godzinie 13 zapraszamy serdecznie. Koniec dygresji podróżniczej, wracamy do motorów. O pierwszym krzyczeć do siebie będą Adam Pernal i Wojciech Kamiński. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Edek, ja pierniczę Edek. Edek! Co? Ja pierniczę Edek! pierniczę, Edek! Co? Ale cicho! Koniec. Najpierw komarkiem sunął po jezdni, zmienił go na motocykl WSK. Potem przyjechał takim, że splerli wszyscy mieszkańcy miasteczka. Wszyscy mieszkańcy miasteczka trzęsać. Wszyscy mieszkańcy miasteczka trzęsać. Motory zmieniał jak rękawiczki, a dziewczyny mniej, bo nie był śliczny. W kasku niechętnie jeździł przez miasto. Policjant patrzył na to przez palce i nie był głupi, chociaż z nazwiska przeciętny od Kowalski Stanisław. Lubił się przed innymi popisać. Takie miał hobby, motocyklista. Kolejny motor kupił z importu, szalał z dnia na dzień bardziej Stanisław. I tak by szalał, gdy do kurortu zjechała panna w obcisłych dżinsach. Najpierw spokojnie odjechał z dworca, koło smażalni ryb się zatrzymał. Ona tak szybko, by tam nie doszła, Kowalski wrócił, znów się zatrzymał. Ona w ogóle do ryb smażalni żadnej ochoty pójść nie zmyśliła. Kowalski patrzył zdenerwowany. Ona przy budce piwo wypiła piwo. Tak. Krok jej za krokiem przez cały pobyt wciąż towarzyszył na swym motorze. Czerwone róże bez wazonika przytroczył sznurkiem do bagażnika. Zaczęła się nim interesować, lecz nie z tych przyczyn, co Staszek wiedział. Bardziej ze strachu, że zbyt tak można, że ją ten facet zechce przejechać. Znaczy, ja nie myślałem przejechać w znaczeniu przejechać. Tylko myślałem w zupełnie innym znaczeniu. Znaczeniu myślałem zupełnie innym, to znaczy takim, że na przykład, że jak na przykład się idzie przy krawężniku i wtedy motorem przejechać, a motorem tylko tak. Kowalski nagle zrozumiał wszystko. W życiu jak w kinie, w nim chodzi o to, żeby z dziewczyną być bardziej blisko. Trzeba mieć bardziej błyszczący. Motor! Śpiewali Piotr Gąsowski i Robert Rozmus jako przedstawiciele tercetu, czyli kwartetu. Motory przejechały, to teraz zapowiadany bieg krasnoludków. Jeden z nich skonfrontuje się z młodą lekarką, czyli Ewą Szumańską, pacjentem chcącym wyleczyć taką, powiedzmy, nadkrasnoludkowość, przekrasnoludkowość w swoim życiu. Będzie Jan Kaczmarek i on też na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki zaśpiewa o słuchu absolutnym. Wcześniej jednak Wojciech Pokora wykona utwór romantyczny z krasnoludkami w tle, którego słowa spisała Maria Czubaszek, a jako pierwsi Król Błystek i Koszałek Opałek. Ich dyskurs odtworzył dla potomnych Andrzej Waligórski, a przedstawili go na scenie artyści kabaretu Dudek Edward Dziewoński i Bronisław Pawlik. Życzymy miłego słuchania. Wicher duje, dach przecieka, szromem się pokrywa bródka, ot niełatwy los człowieka. Krasnoludka, nie bądź takim skrupulantem, zaraz wezmę ja cię w kierat, siadaj tu i pod dyktantem polityczny fischreher. Jezus Maria, znowu? Znowu? I bez żadnych Jezus Marii. Jak pańskiemu wierzyć słowu, miałem jechać do Bułgarii. Otóż to, prywata wszędy, bąki zbija ludność wszystka, gdzież szacunek, cześć i względy dla wysiłków króla błyska. Każdy sobie drzemie w dziupli, wszystko na mą głowę w jedną, mam już dosyć tych kurdupli. Krasnoludków. Wszystko jedno. Wszystko. przestań mnie poprawiać wasze, wtrącać mi się w każde zdanie, bo te szafle, gdy odpalę to... W porządku, jaśnie panie. Cóż mam pisać? Mowę, ciuro. Okej, ale z jakiej racji? Na rocznicę? Nie wiem, którą naszej maksymalizacji. Muszę? Niech się wasze pyta. Maszaj, ciuro, pisz i kwita. Tylko, że to mocium panie, do pisania trzeba sztuki. Owe brednie, banialuki, gramatyka, podmiot, zdanie. Jak tu zacząć, mocium panie? Mój narodzie ulubiony. Jak od żony. Ulubiony? Twy do licha? Te kaleńki, te konusy, przytemlenie i chytrusy ulubiony? Taka kicha! Cóż więc pisać? Pisz waść! Orzesz! Orzesz! Orzesz! Wstęp dość krzepki! Waść w robocie nie pomożesz, tylko szukasz wciąż przyczepki! Jakże brzmi to pierwsze zdanie? Orzesz! Co to? No, kleks, panie, lecz w literę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię palnę tak połapiasz, proforek wspomnisz sobie. Cóż więc mamy? Orzesz! Z kropką. I nic więcej? Ani dudu. Kończmy już z tą całą szopką, skreś to orzesz, napisz ludu. Ludu, to już więcej warte. Patrz go, warte czy nie warte? Każdy mi filozofuje, zamiast wziąć się do działania. Ministrowie tkwią jak tuje, kiedy ich się nie pogania. Hetman nosi złote rapcie, lecz go razi huk wystrzału. Młodzież ciusia starszym w kapcie i w kieszenie dla kawału. Nawet moich dworzan córki wstyd powiedzieć za pieniądze. O, szarpani za kapturki, jeszcze ja was tu rządzę. Kola, ciury, chęt, tworzanie, kuchnia, pele, kurde, bele. Dajcie moją karabelę. Ja cię zwiążę, ja cię zamknę, drogi książę. Królu. Królu mój, pomału. Zechciej rzec mi wasza cześci, jaki tenor memoriału, jakie cele wytknąć w treści. Zlikwidować figle, psoty, dąsy, kwasy i niesnacki, każdy krasnal do roboty. A każdemu? Wedle łaski. Ja we środku stoję z kordem, patrząc, aby kwitła scheda, tutaj komuś tam nagrodę, tam znów komuś przypnę medal, kwa opiekuj, kwa krewny, miał był tu czas sukces pewny. Zwroty wolne, jak rajczuli, zaraz jeszcze sami poczuli, gdybym dosiadł ich jak konia, bo jest jeździec doskonały, niechaj będzie wzięty z boja, dzik, to dziki lepność miał w moim ręku, jak obieczka. Bo! Lecz może powstać sprzeczka. Najpierw podnieś twój parytet. Otóż właśnie moje serce, by mi wzmocnić autorytet, uczyń ze mnie spadkobierce słynny haseł i idei. Ty co, jak się wziąć do sprawy? Lubię, chłopcze, żeś mi żwawy. Trochę lukru, trochę szpejciut z historii, więcej z głowy, a więcej ze sufitu. Już pomnik lśni gotowy, jak z marmuru czy granitu. I jaki pomnik? Ot i kretyn, chociaż ma trzy fakultety. Nie puść mnie na pokuszenie, ojców moich wielki Boże, że posłuszny więc jest w cenie. Włosu mu z głowy spaść nie może. Jam ten pomnik wśród splendoru. Wiesz ten splendor? Weź i dorób. Niech się społeczeństwo dowie, że król Błystek to nie hetka, gdyż po mieczu względy nie pochwie, się wywodzi od lokietka. Co też mały był jak kocie, też zaciekły był chwilami. I co pod ojcowem w grocie, się ukrywał przed Czechami. Krzyżakami lepiej będzie. Ktoś to zechce sprawdzić przecie. Świadków na to znajdę wszędzie. Nie brak świadków na tym świecie. Brawo ty! Ty napiszesz, ja odczytam ich po krzyku. Cacy, cacy. Wziął i poszedł, żeby zająć się praktyką. A ty męcz się, kronikarzu. Pisz referat lewą nogą. Inkaust wysechł w kałamarzu, ale wody u nas mnogo. Moje kredo, woda, woda, to ktoś zawsze rękę poda. Kiedy byłem dzieckiem jeszcze, miałem bardzo piękne sny i raz przyszły do mnie we śnie małe krasnoludki trzy. Choć to sen był, ale przecież uwierzyłem wtedy, że krasnoludki są na świecie, każde dziecko o tym wie. Ale z czasem, co przemijał, krasnoludki poszły w kąt, a z kolegą przyszła przyjaźń. Bardzo chciałem wierzyć w nią. Znów mi parę lat przybyło i poznałem wreszcie cię. Wtedy uwierzyłem w miłość, chociaż wszyscy śmieli się. Mój przyjaciel ślub dziś bierze, bierze z tobą dzisiaj ślub. Myślę więc, że mi uwierzyć przyjdzie w krasnoludki znów. Będąc młodą lekarką, sprawdzającą się bez nieustanku na swej rubieży, wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie dociekliwym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dobry. Co panu dolega? Co mię dolega? Chciałem pani doktor postawić pytanie, czy są krasnoludki. Słucham? Przecież mówię wyraźnie, czy są w naszej rzeczywistości krasnoludki. Proszę pana, wykazuje pan ciemnotę i metafizykę, co w naszym dojrzałym materialistycznie społeczeństwie jest zjawiskiem niedopuszczalnym. To znaczy się jak? Nie ma krasnoludków? Proszę mnie nie wystawiać na niewczesne żarty. Pewnie, że nie ma. A kto zmienił ustawę o szkolnictwie wyższym, która została się już uzgodnioną? Proszę nie zajmować mnie uspołecznionego czasu i zwrócić się z tym do resortu. A kto zmienił ustawę o samorządzie, którą jak Sejm nasz słusznie podjęty zobaczył, to aż zwrok przetarł ze zdumienia i dopiero musiał się zaprzeć, jak za przeproszeniem, Szymon Supnik? Nie wiem, o czym pan mówi, gdyż nie godzi mię się tego słuchać. A czy statystyki nasze nie zapodają, że kiszki polgardla papierosów i twarogu, za przeproszeniem, robi się więcej niż w roku ubiegłym? To kto to po drodze wyżera? Haha, nie krasnoludki? Proszę pana, cechuje pana upartość i zatwardzenie poglądów, których to nie mogę tolerować. Obezwładniam pacjenta narkozą, albowiem w dobrze pojętym interesie społecznym postanowiłam przejrzeć mu mózg i sprawdzić, gdzie wylęgują się te niebezpieczne poglądy, aby je z zimną krwią usunąć. Rozciągłam pacjenta na leżance, ogoliłam mu głowę, naplułam na wacie i zdezynfekowałam nim czaszkę, a następnie odpiłowałam górną część czaszki. Jakież było zdumienie mym oczom, gdy po jej uniesieniu ukazał się osobnik wzrostu cirka 55 mm z długą białą brodą, Na mój widok zdjął berecik i wypowiedział się. Dzień dobry, pani doktor. Szybko nakryłam zjawisko pokrywą kostną czaszki, aby nie narażać mego światopoglądu. I zaspawałam szwy. I już po wszystkim. Gdzie ja jestem, jak się nazywam? Czyżbym przez chwilę osunął się do niebytu? Ach, nie ma o czym mówić. Coś mnie jednak głowa pobolewuje tu. Kogo dziś nie pobolewuje? Pobolewuje. Może. Kogo? Co może? Może. Co może? Może i są te krasnoludki. A widzi pani doktor, z góry dziękuję i żegnam. A tu się rewanżuję na parapecie. Po wyjściu pacjenta zerkłam na parapet i zobaczyłam ze zdumieniem, że pozostawił mię małą czerwoną czapeczkę. Chciałam ją szybko wrzucić do kibla, żeby się nie rozpraszać ideologicznie, ale przyszło mi do głowy, że można przerobić ją na skarpetki, których to ostatnio stwierdzam brak. Tak to czasem odpór dawany metafizyce walczy w nas samych z ulityteryzmem. Do usłyszenia! Jedni mają piękne oczy, inni mają kształtny nos. Ja mam piękne wszystkie rzeczy i w dodatku bardzo piękny głos. Bardzo dobrze czuję frazę, że nie jeden śpiewak to z zazdrości spuch. Ale trudno co poradzę, że mam na to absolutny słuch. Kiedy mój cudowny wokal zwąci nieraz chrypki rdza, lecę do laryngologa i wywalam w progu jęzor. Potem budzę się z narkozy, sprawdzam mimi, wszystko gra. Śpiewam wprawdzie coraz księniej, ale cóż, recesja trwa. Wzrok mam niby kuropatwa, oko mi cudownie lśni. Żadna błona katarakta nie zarasta gałki mi. Czarnowictwo mi nie grozi, mimo dramatycznych burz. Bo mam szkiełka kontaktowe w bardzo modnej barwie lila róż. Więc mnie maksymalnie wkurza urodaków drogich mych. Często nie ślepota kurza polityczna w życiu babkę gry. W ślepą wpędzi nas uliczkę ślepych wizjonerów trust, którzy wyrzynając ślepą kiszkę leczą niby schorowany mózg. Świetnie trawię każdą strawę, kwasów mam w jestestwie dość. Trawi głupią mowę trawę i niezgody trawię kość. Trawię treść przemówień mętnych, trawię sos pikantnych bzdur. Nawet wstrętne ekskrementy trawię świetnie wprost i arebur. Zdarza się w koktajlu życia wyjątkowo wredny łyk, że dopadnie mnie obstrukcja z gaga lub wymiotny tik. Wtedy zamiast łamać główkę wymyślaniem mądrych diet, biegnę pędzę na głodówkę do najbliższego OPZZ. Kiedy czasem mam migrenę lub gdy mi napieprza łeb, czuję w czubkach członków drżenie, serce wali jak na gumnie cep. Zamiast łykać jakieś proszki lub laksigen chąchlać, ja jak doktor Kaszpirowski liczę wolno trycie tyre piać. Gdy mi błogi sen zakłóci nagły tos i przykry spazm, kiedy mi wnętrzności muci wredny postrunkowy kac. Nie chcę żadnej alki, zelcer, nie chcę sulfaguanidyn. Ja się po swojemu leczę cztery razy przed jedzeniem klin. Tak wybitną mam urodę, że to jest prawdziwy cud. Lecą na mnie stare, młode córki z Pcimia, żony z Hollywood. Bledną przy mnie Henry Fonda i kuwejski Petro Szejk. przy mnie to jest zgoła śmądak z Carringtonów, ten przystojniak Blake. Kiedy rano patrząc w lustro, stwierdzę w mej urodzie brak. Jakaś zmarszka, wyskok, uskok, fałda, tłuszczu lub żylak. Biorę brzytwę i bandaże i koledze mówię, rżnij! On zawodu jest weterynarzem, lecz ten szczegół nie przeszkadza mi. Doskonałe mam wyniki, mocz leukocyt obe krwi. Co zaś tyczy się psychiki, świr też chyba nie zagraża mi. Jakby co to znam Elizę, co za marnych 700. Robi psychoanalizę bez zbytecznych wstępnych gier i mów. Gdy natura nieprzychylna spłata pigla i już wiesz, medycyna jest bezsilna, machnij ręką palto pies. Każdy kiedy się rozpadnie na pierwiastków 126. Ważne by się rozpaść ładnie i z godnością w wieku isty obieg wejść. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. We miss you when we grow tired of all this vision. Wczoraj w Dniu Radia zabrakło zdecydowanie tego utworu. Bardzo pięknie prosimy o Queen, Radio Gaga 3, Radio Słuchaczki. To tak zaczęliśmy nasze czwartkowe spotkanie w audycji Muzyczna Poczta UKF-u. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Do 14 to Państwo wybierają swoje ulubione piosenki na antenie Trójki. ukf@polskieradio.pl. Ja zerkam na ekran komputera, a Halina Wachowicz czeka na telefony 22 i 7 trójek. Ale tak jak tydzień temu mówiłem, co czwartek nasze spotkanie także w konkursie. Weekend dla dwojga w willi Polanica. Numer SMS-owy 73533, koszt to 3,69 zł za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo oczywiście na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka. A dziś zadanie jest takie, proszę wysłać do nas pod wyżej zmiankowany numer, czyli 73533 SMS ze słowem słońce. I umówmy się, że to ma być jedno zdanie. Jedno zdanie ze słowem słońce, ale takie, które zwróci naszą uwagę. Nagrody, jak Państwo się domyślają, fantastyczne. Dwie doby w willi Polanica. Oczywiście też dbamy o to, żeby Państwo zjedli dobre śniadanie, obiad, kolację, także sauna, rowery, mnóstwo, mnóstwo atrakcji. 73533 to jest numer SMS-owy. Jedno zdanie ze słowem słońce. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 13.45. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Jana z pozdrowieniami dla żony Alicji, która też bardzo lubi zespół R.E.M., a prośba o utwór What's the Frequency, Kenneth? Dawno go nie było na antenie Trójki. We'll be right back. częstotliwość nastawiona na program trzeci. R.E.M. What's the Frequency, Kenneth, w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, a telefon dzwoni, dzwoni i dzwoni. Dawno nie słyszałem w ukochanej trójce przepięknego kawałka The Alan Parsons Project, Old and Wise. Sam razem tak piękny dzisiejszy dzień. Płyta Eye in the Sky, 1982 rok, Old and Wise, Colin Blunstone przy mikrofonie. w zespole Alana Parsonsa. Dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u, ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Ewy. Witam w ten piękny, ciepły, wiosenny dzień. Proszę o piosenkę Michaela Kiwanuki, Cold Little Heart, dla zapracowanego Marka. Michael Kiwanuka w muzycznej poczcie UKF-u. Czas na rozwiązanie naszej dzisiejszej zabawy. Pan Wadim z Oławy wybiera się do willi Polanica. Wysłał do nas takie oto hasło rozpoznawcze. W końcu w słońcu. Gratulujemy, życzymy udanego pobytu i wracamy do Państwa zamówień telefonicznych. Ja bym chciał zamówić piosenkę Gorilla z podtytułem Stylo. Miło było sobie ten kawałek przypomnieć. Drinking just to get through the week. Sometimes it's hard. Right now. Sing yourself. Gorillaz w muzycznej poczcie UKF-u. Po 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki. A my się już z Państwem żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. A na do usłyszenia jeszcze taka oto piosenka. Bardzo dawno już nie słyszałem Nat King Cole'a śpiewającego w języku hiszpańskim. Jeśli można, byłoby poprosić na przykład o utwór Perfidia. Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji.